wakafanya maisha ni mwako. Wanadamu wakabaki wanashanga, kuna jambo Mungu anaweza kufanya maisha ni mwako. Wanadamu wakabaki wanaulizana, leo wanakushusha chini, wanakona huna kitu. Ipo siku watabaki wanaulizana, wakati Mungu anakuinua, wakati Mungu anakuinua, wanadamu watabaki wanashangaa, wanadamu watabaki wanaulizana, watabaki wanashangaa, wanashangaa, wakati wakuinuliwa kwako wewe, watashangaa, watabaki wanaulizana, imekuwaje wema, wakati wakuinuliwa kwako wewe, watashangaa, watabaki wanashangaa, wanashangaa, wakati wakuinuliwa kwako wewe, watashangaa, watabaki wanaulizana, imekuwaje wema, wakati wakuinuliwa kwako wewe, watashangaa. Wanapona huna kitu, leo wanakushusha chini, wanapona huna kitu. Ipo siku watabaki wanaulizana, ipo siku watabaki wanaulizana, wewe kaa vizuri na Mungu katika familia ya Yese, na nangejua katika familia ya Yese, na nangejua wewe Daudi angeitwa kuwa mfalme, Daudi angeitwa kuwa mfalme. Ndugu zake walishangaa, walishangaa, wakati wa kuinuliwa kwake walishangaa. Weka vizuri na Yesu, weka vizuri na Yesu, wakati unabeba mabasha, pete kidoleni watashanga, wakati unapata biashara jina wataulizana, wakati unafaulu masomo watashanga. Wewe mwamini Yesu, mwamini Yesu, wanadamu watabaki wanaulizana, watabaki wanashanga, hey, wanashanga, wakati wakuinuliwa kwako wewe watashangaa, watabaki wanaulizana, imekuwaje wema, wakati wakuinuliwa kwako wewe watashangaa, watabaki wanashangaa, wanashangaa, wakati wakuinuliwa kwako wewe watashangaa, watabaki wanaulizana, imekuwaje wema, wakati wakuinuliwa kwako wewe watashangaa. Wakati wakuinuliwa kwako wewe,